Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. God morgen og velkommen til din daglige dosis kold og kølig kapital. De næste 55 minutter får du selvfølgelig et overblik over det aktuelle marked, men vi skal i dag også på jagt efter den perfekte dobbeltbund. Vores hovedjæger, det er ingen andre end Millionærklubbens helt egen tekniske analytiker, Lars Persson. Godmorgen, Lars. Godmorgen. Hvordan ser sådan en fantastisk dobbeltbund ud? Jamen altså, hvis vores lytter vil finde en af de mest fantastiske dobbeltbunden, vi har set i rigtig lang tid, så skal han eller hun tøffe over og kigge på Vestas. Væk fra stranden og ind og tænde computeren. Ind og tænde computeren, ja. Søg lidt ly for den stærke sol, og så, kigge på Vestas tilbage fra dengang. Det så aller værst ud, hvor vi tænkte, jamen nu skal det hele gå i hegnet, hvor at vi fik sådan to på hinanden efterfølgende, hvad kan man sige, bunde jo, hvor man var nede og teste niveauet 25 eller lige omkring. Og det der i 2016? 2017? 2012 faktisk, lige før jeg starter i Millionærklubben. Så det var jo... Før min tidsregning. Før min tidsregning, i hvert fald i Millionærklubben. Der sker det, at det hele ser jo sort ud, og aktien rammer de der 25, og så er der nogen, der tænker, ej, det er billigt nu, og så begynder de at købe, men sælgerne kommer tilbage og presser aktiekursen ned til nøjagtigt lige om niveauet 25, og det er jo den perfekte bund, hvor man rammer hinanden. Nu kan du ikke se den, fordi nu er det Philip, der har taget computeren. Godmorgen, velkommen til dig også, Philip. Ja. Så, og så derfra, så begynder det at gå bedre. Der kommer ny ledelse, og der kommer ordre ind, og det ser lidt bedre ud, det hele. Og så stiger aktien faktisk fra slutningen af 12, og så helt frem til midten af 14, hvor vi får et lille knæk i den positive stemning, fordi at man ikke helt svarer på nogle ting på et eller andet conference call, og så genoptager den så stigningen, men det er sådan en helt anden snak. Men det er jo teknisk signal dobbeltbund, Lars Persson. Ja. Det har jo ikke noget at gøre med, hvad virksomheden gør sådan rent fundamentalt. Jo, det har det jo. Altså, det er jo netop det, at de er kommet ud af sådan en krise, hvor det virkelig har... Altså, hvor man virkelig har tænkt, ej, nu er der ikke meget tilbage. Nu er det snart last man standing. Og det er jo blandt andet, hvis man skal kigge på nogen af de forretninger, vi har, eller nogle af de steder, hvor jeg kan kigge hen i øjeblikket og lede efter en dobbeltbund. Dem tager vi lidt senere. Vi skal lige i gang i markedet, men jeg skal bare sige, når du har sådan en dobbeltbund, hvad er det så, du står med i hånden? Så kan du stå med en både 50% og 100% stigning bagefter, og det er det, der er det sjove, jo. Hallihallo. Så det, vi får serveret på et fad i dag, det er helt klare opkøbsmuligheder. Det er kandidater til nogen, der har lavet noget dobbeltbund, eller er i gang med at lave det, fordi de er jo ikke helt færdige. For vi skal jo gerne ind lige før, de er helt færdige, og det er jo så der, hvor det kan blive lidt farligt. Det er godt, du lige modererede mit sprogbrug lidt, fordi selvfølgelig skal man selv tage stilling mere dobbeltbund lidt senere. Philip Gunst, godmorgen og velkommen til dig. Jo, tak. Godmorgen. Vores juniorporteføljeforvalter, kan vi kalde dig. Du har en portefølje her i Millionærklubben på 100.000, har du fået at lege med. Den vender vi tilbage til. Du skal lige svinge os rundt på, dagens marked. Jamen, hvis vi starter i Danmark, så er vi op med hele 0,75% primært udsprunget af, at AP Møller Mærsk har fået en hævning af deres... kursmålet er blevet sænket, men Goldman Sachs har været ude at sige, at vi hæver fra køb til neutral til køb. Samtidig så er der generelt god stemning. Genmap er oppe med 1,75% efter... Der er lidt nyt ud om Genmap her til morgen. Ja, meddelt partnerskab med... Jeg kan ikke engang huske navnet på, hvem det var. Det var en tysker. Det var en tysker, ja. Kvik, ja. Men i hvert fald er med strategic partner med dem, der hedder Inmatics Biotechnologies, som ser ud til, at aktionærerne tager ganske pænt imod her til morgen. Det var godt, du ikke fik solgt din med i din millionærklub på, selvfølgelig, var det Gunst? Det var det. Ja. Så generelt god stemning til gengæld, så er DAX'en lidt nede fra start af. Det er det, vi andre kalder DAX'en? DAX. Det er jo sådan alt efter, hvor internationalt vi er heller ikke bundet i noget traditionelt her, men det tyske DAX, ja. Så er der også god stemning ude omkring Bang & Olufsen, som er kommet med deres skæve årsregnskab. Ja, skal vi sige, vi er jo på den tid af året, hvor at halvårsregnskaberne begynder at tikke ind. Vi fik fra Tryk i går, der startede den danske fest, og så er der altså BO i dag, som er forskudt. Åh, jamen, det går lige hurtigt. Jamen, det er rigtigt. Tak skal du have. Just. Tak, Lars Persson. Her til morgen er det så ganske rigtigt Bang & Olufsen, som er ude med deres årsregnskab. Blev vi enige om her til morgen. Det er der, vi er. Ja, det var mig, der sagde forkert i går, så det var første kvartal, jeg var sådan lidt skæv på det. Det er godt, du lige selv kan rette dine misære her, så jeg ikke skal stå for mål for dem også. Yes. Men jeg har nok at gøre med mine egne. Philip Gunst, har du haft lejlighed til at kigge på BO's regnskab? Ganske kort vej. De kom ud med, for fire kvartaler kom de ud med 61 millioner i plus på bundlinjen, sammenlignet med tab på, hvis jeg mener, det var 119. For samme kvartal sidste år, så markant bedring både på top- og bundlinje, hvor de også vækster på toplinjen. Til gengæld så deres AV-division, som er deres suveræn største, den taber lidt terræn. Men igen, det er jo nok et udtryk for, at BO-play, som har været en af vækstkandidaterne, virkelig performer, så BO er op med omkring 4% her fra start af, så et flot regnskab. Markedet er i hvert fald tilfreds. Vi får Lav Svendsen med lidt senere på telefonen. Han sidder lige nu og nærstuderer Bang & Olufsen. Han kigger også på et andet regnskab, som er kommet ud her til morgen, Lars Persson. Det har du også fået kigget på. Det er jo luftfartsselskabet Norwegian, som i løbet af et kvartal har vendt et nettounderskud på 300 millioner norske kroner til et overskud på hvor meget? Jamen, det kan jeg jo dårligt nok huske, for det er 300 millioner, var det vi blev enige om. Det var jo lykkeligt glemt alt om. Eller var det en netto overskud, de har fået på 300 millioner norske kroner? Nå, de har vendt et underskud til et overskud. Ja. Det var konsensuslå på minus 550 millioner, og de kom ud med et overskud på 300 millioner. Nemlig. Sådan var det bare. Yes. Så er vi på plads. Hvordan gør man det i løbet af et kvartal, Lars Persson? Man putter en masse passagerer ind i sin flyvemaskine, og så flyver man en hel masse. Trykker på speederen? Ja. Nej, det er det. 10 millioner? Yeah. Passagerer i anden kvartal er det fløjet med, det er en stigning på 16%. Ja, det er jo fint nok. Og, ja, det er det simpelthen. Nå, men det er jo, så var vi jo frække at tale noget med kreativ bogføring, men det skal vi ikke snart tale om. Men altså, så, jeg har ikke noget at dykke ned i det her Norwegian, men bare lige se det. Altså, det er jo USA, der begynder at udgøre en større del af deres forretning, ikke? Og det tjener de så åbenbart en hel del penge på. Og så har de jo været, uden at jeg har læst det nøje, men de må have gjort et eller andet med olien. Om de har hedget sig ud af det, det kunne godt forestille sig, at der var sket noget der. Så, det har de. 22% af deres brændstofforbrug er blevet hedget i andet halvår. Det er vist meget godt, at vi har Lars Svendsen til at sidde og kigge lidt både i Bang & Olufsen og Norwegian her den næste halve time. Så kan vi få ham med på telefonen og sætte tingene lidt på plads. Men historien om Norwegian har været det sidste stykke tid, at den ligger åben for bud, kan man sige. Først var det AIG, som ejer af British Airways, som sagde, vi vil gerne købe Norwegian. Og jeg mener, at det sidste nye, vi har hørt, det er, at Lufthansa også gerne vil være med i den budfest. Ja, til gengæld så har deres direktør, Bjørn Kjos, han har været ude at sige på dagens regnskab, at han ikke vil kommentere på nogen nyheder omkring den købsinteresse, så der er i hvert fald lagt lidt låg på internt. Så vi skal ikke forvente noget i den dur i forbindelse med deres conference call? Nej, man kan måske også godt... Hvad skal han også sige, Philip Gunst? Ja, det er jo også det. Man kan måske også godt når man kommer ud med et regnskab, som er så flot på nøgletallene sammenlignet med, hvad markedet egentlig havde forventet, så kan jeg da godt forstå, når aktiekursen siger 7%, at man vil fjerne et fokus fra det, som der reelt set ligger og har ulmet, som jo ikke er super positivt, hvilket også er grunden til, at de er ved at blive opkøbt. Så at fjerne det over mod noget, som er mere positivt, og det er jo en lidt solsort-historie i hvert fald, at aktiekursen stiger med 7% fra start af. Man kan så kigge på aktiekursen og se henover, at det har jo ikke været super prangende 2018 for Norwegian. Hvad skal man stille op med den aktie 1, hvis man har den i porteføljen, Lars Persson? Jeg vil blive, altså det vil jeg, altså der sker jo noget, måske man bliver købt, eller også så ligesom om, at de har fået vendt skuden. Det hele var jo sådan noget bogføringsteknisk noget, om det ene selskab ejet, og hvor meget var det værd, og så videre, så videre. Så det var sådan noget bogholderfnidder i min verden. Spørgsmålet er, leverer Norwegian, er de dygtige til at flyve? Flyver de til tiden? De har faktisk slået SAS seneste periode, fordi at der var så mange aflysninger i vinters, men sådan er det jo nogle gange. Men så alt i alt, så skal man se på, jamen, kan de levere den ydelse, som kunderne efterspørger? Og det gør de, så derfor kan det godt være, at man sådan noget bogholder fnider med nogle milliarder, millioner og trillioner, som rykker rundt. Det kan man måske godt... Jo, men det er bare sådan noget med, at... lidt mere en fnider i detalj. Ja, men Finanstilsynet var jo inde over at sige, at de ikke havde styr på de her bogholder-ting, ikke? Og tal er i kolonner, kan man jo rykke rundt, som man i godsøjen gerne vil. Og så er det jo så de her investeringer i de mange fly, som jeg ser, at folk himler op om. Man glemmer bare, at de er ved at udvide i Sydamerika, de er i gang på de oversøiske ruter i USA, og de forhandler stadigvæk. Grunden til, at de ikke flyver mere til Asien, det er jo faktisk, at Norwegian netop ikke må bruge de sibiriske korridorer over Rusland. Hvis man får hul på den, så en artikel i går om, at nordmændene faktisk skulle have haft en møde med russerne her i den her uge, men det blev aflyst. Altså, jeg tænker da, at lige så snart, at de kan få lov til at flyve i de sibiriske korridorer, så får vi nok mange flere afgange til Kina med Norwegian og til Japan og andre steder derovre af. Så jeg kan godt se, at de skal bruge deres fly indtil videre. Så vil det altså Norwegian, som er ude med regnskab her til morgen, og det er de altså i et investeringsmiljø, hvis vi skal kalde det, hvor vi venter på, der for alvor kommer frem i halvårsregnskaberne. Så har vi en handelskrig, der ligger og rusker lidt rundt med investorerne Kina, USA, hvor startskud lød i fredags, og der er allerede nu blevet, begge lejre har meldt ud, at der kommer endnu flere 12-tariffer. Det har vi talt om her mandag, tirsdag, onsdag. Nu nævner vi det så blot i dag. Trump har vi så til NATO-møde i dag. Udmeldingen derfra er, at NATO-landene skal opfylde deres 2% af BNP, som skal gå til forsvar. Mere vil have mere, så Putin, havde han sagt. Donald Trump, skal jeg passe på, har allerede været ude og melde ud, at det skal hedde 4%. Ja. Jeg spurgte også i går, Lars Persson, sådan en udmelding, er det så, hvor man skal tænke våbenindustri? Det kunne man godt. Altså, problemet er jo bare, at Europa strider jo imod, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det er nogen, om vi køber våben af selskaber, som er børsnoteret. Så Saab missede en ordre i går. Slovenien valgte F-35 kampflyene, mener jeg, det var. Så er det et hak i tuden til Saab, og dem der så leverer de der F-35, de får så et lille plus. Men ja, altså, generelt er det jo bare, at spørgsmålet er, om folk er tilfredse med at have våben i deres portefølje. Det er der jo mange diskussioner om i øjeblikket. Er vi nu ude i noget bæredygtige investeringer her? Ja, bæredygtige ved jeg ikke, men måske er mere etiske. Men ja, altså våben af industrien er der jo, så no. Lad os se, hvad der sker. På den front der. Men jeg vil bare lige sige, at Asien, på trods af, at der er handelskrig, så var det jo faktisk en positiv stemning på Asien. Den rejser sig lidt igen, ja. Ja, og specielt Japan var oppe på en svag yen, men også Indien og Kina. Men det var, USA fik lidt tæsk i går, og det var specifikt teknologiaktien, der lå lidt for her. Ja. Blandt andet med Facebook tog sig yderligere en tur ned med 0,5, sammen med bankerne. Og så semikondorsektoren, ja. Nvidia og Intel og Qualcomm blandt andre. Sommer nærmer sig, Philip Gunst. Det gør den. Som investor. Hvordan forholder du så til den her forholdsvis stille periode? Det er jo, man skal jo tage en beslutning om, hvorvidt man vil være i markedet, eller man vil være uden for markedet, når de her lave handelsvolumen måneder kommer. Jeg tror, det handler meget om for dem, der handler ofte, og måske også er tekniske analytikere, de måske sætter sig på sidelinjen, fordi at det ikke er det optimale setup for dem, hvor at os, der er lidt mere langsigtet, vi er måske lidt ligeglade. Og det handler jo også om, hvorvidt man tror, at de her lave handelsvolumer, de kommer til at få en afgørende indvirkning på, hvorvidt vi stiger eller falder. Kan jo godt give lidt mere volatilitet, som vi talte med Tom Hovgaard. Ja, præcis. Og det er jo et eller andet sted udfald. Og det er meget tydeligt i nogle af de mindre selskaber, hvor det måske ikke er så tydeligt i det store, hvor der måske bare sådan lidt tomgang i stemningen. Nu ved jeg, Lars Persson, du er kroppet helt over hjørnet i dag. Det er helt mærkeligt. Du sætter sætter du stop loss, og så lukker du ned i 3 uger, og så kommer du tilbage igen? Ja, jeg talte faktisk med Lavs chef John Stihøj om, han skulle måske sidde og passe på at følge den, men det er jo bare sådan, at... Og sidst han gjorde det, der fik vi en fingerprint med ind i portføljen. Nå, det, han har faktisk overholdt det. Det er jo flere af dem. Ja, men jeg har jo ikke, bedt John om at købe noget. Jeg beder bare John om at holde øje med, at tingene skal falde igennem nogle guldniveauer, inden han trykker på knappen, så taler vi sammen. Og det, der er i dag, det er jo, at man desværre er jo... man kan jo se tingene. Jeg kan ikke gemme mig i en eller anden svensk gård, der er wifi, så så jeg holder nok lidt øje med det. Der er jo på Thomas Kilimanjaro også. Ja, simpelthen. Ja. Så, men det er rent nok, omsætningen går jo lidt ud, og alligevel så har vi jo en amerikansk regnskabssæson og en svensk regnskabssæson, der står for døren. Er det så, et godt tidspunkt, du har valgt lige at sige tak? Så der må være nogen, der sidder på, jeg tror amerikanerne, de holder jo først sommerferie lidt senere hen, lidt ligesom man gør i Sydeuropa, så og det samme må der også være nogle svenske analytikere, der sidder og er klar til at lave nogle knivskarpe analyser. Så det er kun også danskere sammen med et par andre lande, der er pakket sydfrugterne og stukket af. Men det er jo det sædvanlige, og der sker, og så må man jo se, det, om den her ene dag, hvor måske aktien opfører sig totalt hysterisk, om den bliver rettet næste dag. Det er jo mange gange, at så er der nogen, der skal med en ordentlig pose aktier, og så er der måske ikke lige nogen aftager den enkelte dag, og så kommer der måske nogen køber ind på banen dagen efter, og så har det... Meget overordnet scenesætning af aktiemarkedet, Lars Persson. Ja, men det er vel i virkeligheden også et eller andet sted. For Skandinavien er der måske i virkeligheden nogle muligheder i det her marked, fordi at nu et eksempel den anden dag på den svenske børs, BioArctica... Ja, som vi var omkring i biotech-selskabet, der kom med en fase 2 omkring, var det Alzheimer's? Ja, sen fase 2 i forhold til det Alzheimer's præparat, som er det, der har vist bedst effekt nogensinde i et sen fase 2 imod Alzheimer's, så det er jo en solskins historie, kan man sige. Blev belønnet med en stigning på over 200%. Det gjorde den lige præcis, men det, der også var interessant, det var faktisk, at den var steget omkring 150%, da jeg fik øjnene op for den, og jeg sad faktisk lidt og overvejede, om jeg skulle sidde og trykke på knappen, ikke i millionærklubben-regi, men dog i privat regi, fordi jeg synes egentlig, den havde så meget skub i sig, at det så ud til, at det kunne blive vildere. Det, der så... droppede det, og den faldt lidt tilbage. Til gengæld, så da klokken blev 15.30, var det amerikanske marked åbnet, skal jeg love for, at den fik krudt i røven igen. Så det er måske i virkeligheden det, som vi i Skandinavien kan udnytte lidt, det er, når de her positive nyheder kommer, blandt andet Genmab i dag, AP Møller Mærsk, når der kommer nogle af de her nyheder, så BioArctica er måske et stort eksempel i det her tilfælde, men at vi kan udnytte lidt, at amerikanerne og generelt Nordamerika kommer senere på banen og dermed sætter skub i tingene efter 15.30. Og ride med på bølgen. Præcis. Så hop ind for stranden omkring 15.30, når det amerikanske marked åbner, og snup dig en halv time der, så har du så drinks til næste dag. Præcis. Eller i hvert fald før 15.30, hvor man er lidt på forkant med tingene. Millionærklubben er skubbet i gang i dag med Lars Persson og Philip Gunst til studiet lidt senere, så får vi Lars Svendsen med os. Godmorgen til jer, der er med på vores Facebook-side, hvor vi live streamer. Vores mail er også åben, miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Philip Gunst, du har en portefølje her i Millionærklubben. Den kan du lige stå og hive frem, og så skal jeg videre til dig, Lars Persson. Ja. Fordi vi fik jo introduceret i dag, der kigger vi på dobbeltbunde, som er sådan et teknisk fænomen, som kan bunge godt hjem positivt i porteføljen, når man får øje på dem. Ja, altså et andet godt eksempel er Ørsted, som min konkurrent eller kollega, eller hvad vi vil kalde ham, Tom Hårgaard, talte om for længe, længe siden. Mm. Der havde den faktisk allerede lavet en dobbeltbund i 16. Lige da den gik på børsen, der dippede den lidt ned, så kørte den op, og så kørte den lidt ned, lige nøjagtigt til samme niveau i december 2016, og siden har, og der var vi under 250, og i dag hedder vi jo så 400, og det er jo egentlig et fantastisk godt afkast, og det er det, man egentlig går og spejder. Det er et skidegodt afkast. Spejder lidt efter, og nu har jeg prøvet at gå igennem det danske marked. Desværre er der ikke så mange sjove sådan formationer, der er i gang med at lave en dobbeltbund, så det bliver sådan lige på det danske marked, sådan lidt tyndbenet, men et af de selskaber, jeg vil kigge på, som vi også har talt en del om herinde i Millionærklubben, det er Zealand Pharma. De har gjort det for nogle år tilbage, så kørte aktien også pænt op, og så er den jo taget hele turen ned igen. Den ligger lige omkring de der 85 stykker i øjeblikket, og så har den et modstandsniveau omkring 100, og det er jo det, den skal bryde, så det er det, man kan sådan sætte sig bag øret og sige, jamen, for at den her dobbeltbund skal være bekræftet hedder det, så skal den igennem de her 100-105, og så kan man sige, jamen, altså, der er jo mange procenter for de her nogen af 80, vi ligger i, og så op til 100. Om det er en gambling at tage, kan man sige, men spørgsmålet er, hvor villig er man, eller køber man sine positioner, ligesom vi taler med Tom Hårgaard, når den begynder at stige sig, så lægger han til. Jamen, så kunne man måske godt gå ud og være den frække investor i dag og lægge lidt til sin Zealand Pharma-position, og så... håbe på, det er egentlig ikke noget, jeg ynder, men så at tro på, at den kommer op igennem de 100, og når den lige passerer 102, jamen så, eller 101, så læg yderligere til sin position, og så skulle vi gerne have den op i noget, der hedder i første omgang en 140, jamen så har man jo egentlig også fået et en nogenlunde okay afkast til at starte med, og derudover så kan vi så se den op i en 150 yderligere, hvis man får den her virkelig gode bevægelse opad mod og får bekræftet den her dobbeltbund. Så det er jo egentlig dem, de danske kandidater, jeg vil tage med på min bænk i øjeblikket, eller jeg har på min bænk i øjeblikket. Zealand Pharma, der jo laver insulin, ligesom Novo Nordisk, og som Lars Finsen har haft i porteføljen temmelig længe. Ja, som har en spændende pipeline faktisk, hvor der kan godt komme til at ske nogle ting. Det går lidt langsomt, fordi de har jo Sanofi, der løber rundt og sælger deres produkter, og jeg siger ikke, det er sådan, det er, men jeg antager, at Sanofi først startede med at sælge deres eget produkt, og hvis kunderne så vil have noget andet, så kan de også... Så har vi forresten også det her. Så har vi også forresten, ja. Og det er sådan lidt af det farlige, tænker jeg, når man har en stor spiller i markedet, der løber rundt med en salgstaske. Jeg kan ikke bevise det, men det virker sådan lidt mystisk i hvert fald, ja. Når du nu finder de her dobbeltbunden, Lars Persson, og der var det altså Zealand Pharma, der var interessant at følge, og som du har inde på radaren på det danske marked, hvilke værktøj er det så, du bruger til det rent teknisk? Jeg bruger jo bare en helt almindelig glidende gennemsnit og kursgrafen, hvor jeg sidder og analyserer, og vi havde en lille snak par stykker af os, der bruger teknisk analyse, og det er jo egentlig lige meget, hvad analysesystemet hedder. Det, der er vigtigt, det er, at man arbejder med sin strategi, og man følger den. Altså sådan, jeg har sagt det før, at når man kommer kørende ned mod lyskurven her, der bliver rødt, så stopper man. Og det er jo så der, hvor jeg nogle gange har tisset lidt ved siden af potten. Lad os bare tage African Oil, hvor jeg ikke har brugt mit stop loss, og nu sidder jeg med et... Du er tisset i rabatten? Ja, hvor jeg... Godt nok et spændende udtryk at vælge at rive frem. Hvad mener du, at tisse med siden på? Jamen altså, sådan Lars er det. Lars Persson er for en anden tid, end du er. Philip Kunst, du er længere på den stående sengen. Og der kan man jo se, African Oil er jo et skræmme eksempel i min portefølje, hvor vi har minus 50%. Men er den ved at lave en dobbeltbund nu? Jamen det er den faktisk, hvis det holder. Altså det er jo et selskab, der ikke rigtig har tjent nogen penge, og nu har de købt sig ind i yderligere nogle olieselskaber, og med den olieprisstigning, der har været... Ja, pludselig er priserne op igen. Ja, og den eneste aktie, der ikke rigtig er steget, så man kan håbe på, at det kommende... Det er African Oil. Det er African Oil, det er ikke engang løgn. Men man kan håbe på med det kommende regnskab, at I kan komme ud og fortælle en masse gode historier, og så kan få aktien til at stige. Men den har ikke lavet det endnu, og det er jo lidt risikobetonet, så... Jeg hører næsten på dig, at African Oil bliver din portefølje. Det gør den, og det er også lovet. Altså, den kommer til at... Den skal blive... Altså, når vi engang lukker Millionærklubben, eller i hvert fald for den her... Vi går planken ud. Det gør vi. Simpelthen hele vejen for at vise, at vi også en gang imellem bliver forelsket i noget, eller tænker... Nej, jeg bliver. Altså, selvom man burde være en rationel investor... Men følelser kan komme tilbage igen. Det kan de. Og det er nok der, hvor vi er. Men det var også lidt, man kan sige... Jeg havde jo ExxonMobil i starten af året, hvor det var det samme. Den er steget frygtelig meget olieprisen, og vi forventede, at der kom fine nøgletal, og så alligevel så lå de under konsensus, og så falder aktien 7%. Så selvom at vi egentlig har høje forventninger til, at regnskaberne er gode, når den her oliepris er steget så meget, som den er, så kan vi stadig blive overrasket og taget ved næsen. Mm. Så man kunne godt frygte lidt, at ikke at jeg siger, at det kommer til at ske, fordi jeg er slet ikke inde i African Oil-casen, men det kunne godt ske, at selvom man har nogle forventninger om, at tingene skal stige, fordi at olieprisen har gjort det, så det ikke er altid tilfældet. Mm. Det er ikke altid, man får, hvad man ønsker sig. Nej. Philip Gunst, benytter du dig overhovedet af teknisk analyse, eller er du rent nøgletalsstreng? Altså, jeg kigger jo på graferne. Mm. Det kan jeg jo ikke kæmpe sig af. Det er jo også en af de ting, der faktisk er blevet en vigtig ting for mig, at kigge på, hvordan kursen har udviklet sig. Ikke så meget i forhold til de tekniske værktøjer, som Lars er inde på i forhold til glidende gennemsnit. Det har jeg ikke de store indsigter i nu i hvert fald, men jeg har begyndt i højere grad her i løbet af 2018 at kigge på grafen og se, om jeg kan finde nogle selskaber, som er faldet irrationelt meget sammenlignet med, hvad der har været newsflow, og så prøve at udnytte at der måske er en upside i forhold til de niveauer, de har ligget i sådan... Hvad er irrationelt meget? Det er for eksempel, at Genmap falder med de her 30% ned til kurs 900, jeg formoder at købe i privaten til 913 og i millionærklubben til 970, og den nu ligger i 1071, uden at der har været så forfærdeligt mange nyheder siden da, som har været kursdrivende. Så det er for eksempel et godt eksempel på det. Mm. Det er lukning af gap, som jeg vil jo sige, der er hul i graven. Det kan vi tage en anden gang. Dem kan jeg finde til efter sommerferien. Men ja, det viser jo også, at når Philip nu begynder at kigge lidt på grafer alligevel, at altså... Så er vi da, jeg vil ikke sige, vi har fået overbevist ham, men det viser også, at han kan se noget i, at bare alligevel at lige lure lidt på en graf, og så måske se noget timingsmæssigt, ikke? Altså det er jo, så har vi da også gjort et godt stykke arbejde, tænker jeg. Ja, det er en sjov ting, fordi at nu mit nyeste køb i porteføljen, Aikichi, den her kinesiske Netflix, som jeg købte i sidste uge, der har jeg brugt faktisk lidt Lars Svendsen som en benchmark i det, fordi han siger altid, hvis du vil have den, så køber du den bare. Om du får den til 30, eller om du får den til 31, det er ligegyldigt. Og der gik jeg lidt imod mine egne principper, som det sidste halve år har været meget timingsbaseret omkring, at jamen, så vil jeg sgu hellere lige vente lidt og se, indtil at den rent faktisk vinder. Står du og tørrer den af på Lars Svendsen? Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg siger bare, at Lars Svendsen er dårlig til at give råd. Ja, fordi hvor meget er det, den er faldet siden du købte den? Jamen, den er faktisk kun nede med 4,5% nu, men, okay. den var tung lige i starten. Den faldt 8% dagen efter, jeg købte den, fordi at Baidu gik ud og solgte ud af deres store aktiemajoritet. Men igen, det er jo svært at forudsige sådan noget, men ja, det var you lidt... You win some, you lose some. Lad os lige hoppe tilbage til dobbeltbunden, Lars Persson, fordi Chris Nielsen, han spørger her på mailen, General Electric... Rent teknisk, er det også en... at du bliver glad, fordi den ligger jo lige til dit højre ben, som vi har jo talt om General Electric, i og med, de røg ud af Dow Jones, som jo er et af de ældste indeks i USA, og de 30 største selskaber. Så efter over 100 år har General Electric været med der, så røg de altså ud af det fine selskab. Mm. Hvad siger den rent teknisk? Jamen altså, umiddelbart er der ikke nogen af de andre signaler, der sådan rigtig er sjove endnu. RSI er kommet på 50, og MACD er over er lige omkring nullet, og det er sådan også nogle bullish indikationer. Men altså, skal man tage Bollinger og i glidende Golden Cross, så mangler vi stadigvæk det. Men som det papir, jeg sendte til dig i går, Pernille, så er det netop General Electric, som jeg fremhæver, som det her udlandske, altså, hvor jeg har været ude og surfe lidt på de internationale markeder, og så kiggede på, jamen, den ligger faktisk og laver sådan en. Det er jo så en tung elefant, og spørgsmålet er, hvor meget kan den stige, men altså, ser man bare på Vestas, så er det jo også en i godsøjne for danske forhold, og også en international, en tung elefant. Så den ligger i 14, og jeg kan se, historisk har den været oppe i 30, bare tilbage i april. Jamen, kunne man lave sådan en inden for det næste års tid, så kan aktien gøre det? De er jo i gang med en kæmpe oprydning, og det er jo netop de her oprydninger, lidt ligesom Vestas, hvor man lige pludselig så lykkes det sommer. Altså alt det, der ikke lykkes før, det hele kogte over, og folk var sure, og gælden var stor, og der ikke var noget struktur, men man sælger ledelsen noget. Ledelsen var forkert, men man sælger noget. For eksempel i Sverige begynder man at rydde op i nogle af de inden for medicinalindustrien, og man har solgt nogle af benene fra, sådan som man til sidst vil stå med en 2-3 ben, som i stedet for det her kæmpe konglomerat, hvor at når du vinder noget på gyngerne, så tager du både på karusellerne og popcornene. Så altså, det er lidt dumt at have sådan en forretning, og det har de sådan ligesom også erkendt, og derfor så ser den spændende ud. Så altså, kigger man på den, jamen så ligger den jo rigtig spændende, og der er god omsætning i den, og lad os se, når vi mødes om en måned, hvad der er sket i den. Det er altså ikke en, du vil bide til lige nu på det signal, jo, der ligger? Jo, altså jeg sidder virkelig og overvejer, om man for en gang skyld bare skulle... nu har jeg jo en amerikaner, og jeg har jo 21.000 i porteføljen, så spørgsmålet er, om man bare skulle lukke øjnene, og så... Gør det nu. Gør noget. Kom nu. Ja, du kunne godt tænke dig, at det er 21.000. Men den får du ikke. Hvad hedder det nu? Nå, men Lars Persson, hvis du ikke er til General Electric og ikke vil kaste over det amerikanske marked en gang til, du har også Schlumberger eller Schlumberger, hvis man er lidt mere til den fløj, har du allerede på det følge, men du har også nogle svenske dobbeltbunden. Klar til os. Jamen, jeg gad ikke... Der er ikke så mange i det store indeks, men i midcap-segmentet, der vælter det jo rundt med dobbeltbund. Og en af dem, vi kender herindefra, det er Envisio Communication, som leverer headset til militæret blandt andet, som har lavet en spændende dobbeltbund. Der er Byggemax-gruppen, som har haft en forfærdelig forår på grund af det her kolde vinter. eller kolde forår, hvor virksomheden virkelig er presset. Så det er i hvert fald to af dem, jeg har på kandidatbænken. Og så en gammel kending, jeg kan jo godt lide... Nej, du siger ikke Oriflame. Nej, den gør jeg ikke, men den er jo egentlig faktisk på listen, men den undgår vi i dag. Nej, men jeg vil hellere tage slikforretningen frem, Cloetta, som jo... Det er en ret kraftig udbytteforretning, er det ikke det? Jo, det er det. Men det er sådan svenske. Det er dem, der kører rundt. Er dem, der har godis by selv? Det må jeg. Men jeg ved, de har biler, og så har de juleskum, som er nok mest kendt i Danmark. Men ellers så har de jo et hav af... Det, man stadigvæk kan få, og så er de blevet helt hårde i kanten nu, de der... Nej, du skal jo køre. Du når jo at spise posen. Altså, lige så snart du åbner den, så er den jo væk. Altså, så... tilbage til... Skal vi se om mine slikvaner. Hvad hedder du? Cloetta. Ja, og jeg har jo haft den før herinde i Millionærklubben, ja. Og egentlig tjent gode penge, så... Så tog nogen ved dem, de købte en finsk, det her Fassament, de her, man kan huske... Fraser-mint? Ja, vi kalder dem Fassa. Ja. Fraser-mint købte de blandt andet. Men så lige pludselig, så synes de, at det skulle være sjovt at tage ud i Europa, hvor de købte hollandsk slikforretning, og de købte også en italiensk slikforretning, det her en eller anden, der producerer hvid nougat, mener jeg det er. Men det blev en møg dårlig forretning for dem, og den har de så skilt sig af med, og det er egentlig derfor, at den er faldet lidt tilbage, så de har skulle opfinde sig selv igen, og det må man jo så se, om de har. Den ligger omkring lige 100, eller omkring 27, 25, eller 28,5, og der er noget modstand op omkring en 32, for at vi skal få bekræftet den her dobbeltbund, ikke? Og så er der jo ellers masser af potentiale opad, hvis man ser sådan historisk på det, så den var oppe i 38, så kan vi få kursen opad der igen, jamen så ser det da rigtig spændende ud, men det er en af dem, jeg vil tage med. Og så kan man sige, slik, det forgår jo aldrig, hvad jeg lige vil sige, altså det er jo bare spørgsmål. Det går aldrig imod. Og har de gerne en slik? Har de også noget sundhedssnack i... Og det kan godt være, at de er begyndt på sådan noget pjat der. Så begynder hun at snakke sustainability derovre. Så skal du altså... Økologisk, og vi skal have noget vegansk. Ja, du ved godt, jeg kan slukke på mikrofonen heroverfra, Philip. Nå, jamen så er der en ved siden af mig også. men altså, hvis man skal have noget sundt slik på det svenske marked, så skal man, og der skal jeg lige have en disclaimer, jeg kender en, der har en større position i det. Nogen, der hedder Root Fruit, som er i Skåne og producerer sådan noget sundt snack med alle mulige ting og sager. Så hvis man er den vej, så skal man ikke tage Cloetta, fordi det er... Det bliver over mit liv i hvert fald. Hva? Det bliver over mit liv i hvert fald, at jeg skal spise rodfrugter som snack. Men det er modernet, ja, Philip. Det ved jeg godt. Så nej, no. Tilbage til Cloetta. Yeah. Altså, den mangler jo selvfølgelig, der er købsignalerne, der er ikke meget momentum i den lige i øjeblikket, men altså... En 28,5-29, hvis den bryder igennem der, så lidt ligesom vi talte om måske med nogle af de andre, med Zealand Pharma, tage en lille position, og når den så bryder igennem 31, jamen så kan man måske lægge til, og så kan vi måske se noget, der hedder kurs 40 eller 45 i... få inden for det næste år til halvanden, hvis man... Du er heller ikke alene om det. SEB har lige været ude og hæve deres kursmål, eller ikke kursmål, de er gået fra behold til køb og, og fastholder anbefalingen 32 kroner, så du er ikke helt alene om det. Synes, at Cloetta ser spændende. Således tips og tricks fra Lars Persson her i Millionærklubben og fra Aktierådet. Ja. Sommerstemningen breder sig, jeg beklager. Det gør ikke noget. Vi har kigget på dobbeltbundet, som er et teknisk begreb, og her er det altså svenske Cloetta, vi har været omkring. Vi har været omkring Zealand Pharma, som en vågen lytter hørte. Jeg fik sagt, at de lavede insulin, og det er altså GLP-1. Mm. Tak til dig, Mads Ølholm. Ellers havde jeg fået test, når nu vi får Lars Svendsen med her. Lige om lidt, ja. Så var vi omkring African Oil. Ja. Som også er en mulighed. Der skal jo så en disclaimer på, at den har jeg i forvejen, på det, så pas nu på. Jeg kan være farvet af mine holdninger. Ja. Og Oriflame og Invisio, ja. Også i Sverige. Ja. Nina, hun skriver lige her, at vi kom lidt hurtigt omkring, hvad det er for en teknik, du bruger, Lars Persson. Er du på ugebasis, og hvilket gennemsnit bruger du RSI? Ja, men jeg er altid på ugebasis. Det er jo derfor, jeg handler om fredagen, og min RSI, den ligger på 14. Så det er bare sådan ved. Og så har jeg to glidende gennemsnit på ugebasis, 8 og 24. Man kan lægge forskellige andre ind, men det er dem, jeg synes, der virker bedst til mit temperament. Det, jeg gør, det er jo at prøve at finde, altså, hvor kursen har været tidligere. Hvis man tager bare for lige at nævne en aktie, jeg lige har inde på radaren, Oriflame, så kan vi se, at i september måned, der var den nede omkring en 265, og nu ligger den også lige omkring de der 270. Altså, det er jo ikke... Men det allerbedste, det vil være, hvis man kan finde to helt synkrone bunde. Den her, den er ikke helt synkron, men man kan finde dem, hvor at de ligger i nøjagtigt samme niveau, og så rammer de der, og så begynder aktien at stige. Det vi har fundet nu, det er, at vi har fundet to, hvor den er nede at teste i øjeblikket, men ikke rigtig er begyndt at stige nu. Og det er jo så det, vi skal holde øje med. Det er derfor, de her aktier er kommet med vores kandidatbænk. Vi skal have en stigning lidt, og så er det jo, man skal finde på, eller med sig selv, hvornår man gerne vil købe op og give den her gående tendens. Men du har ikke fundet ud af med dig selv, at de her 21.000, var det, du har stående på siden i Millionærklubbens portefølje, om der er en af dem, der skal skyde sig i her dobbeltbunden? Nu var du meget tæt på at presse mig til at købe General Electric, så det er GE, så den er vel egentlig nok... Du bestemmer jo selv. Det ved jeg godt. Men... 21.000, det er det perfekte beløb til min portefølje, til en position. Det er mere, hvis du nu skulle fortryde og tænke, at... Den kan I klare ud på det grå marked her bagefter. Philip, hvad giver du rente? Dan fra Horsens, han spørger lige her, om du ikke sådan lige... Dan, han sidder og tænker på, om du ikke lige kunne sige noget nyt angående Patreon One. Er der noget nyt at sige? Den er i din portefølje, og der ligger den trygt og godt. Det er godt nok en, vi er heftigt debatteret omkring. Ej, der er ikke sket noget nyt endnu. De ansatte en ny gut den anden dag til deres innovationsteam, bortset fra det, så den ligger og svømmer lidt rundt, og den stiger lidt fra 135 nu, og så stiger den sikkert op igen til 1,5, og så falder den lidt tilbage igen. Det, der jo er afgørende i Patriot One, det er jo den her udrulning fra et kommercielt synspunkt, hvor at vi blandt andet skal se en Tier 1-aftale, hvor der er heftig snak omkring, at Siemens er et bud på at kunne være den Tier 1, som der har været forhandlinger med over det sidste halvår. Samtidig så har man netop indgået aftaler om pilotprojekter på et amerikansk universitet og to middle schools. Så altså, der sker noget i Patriot One, og det jeg også tror, det jeg synes, der er fornuftigt nok, hvis man skal se på, hvorfor det... altid ærgerligt, når ting bliver forsinket, hvilket er tilfældet Patriot One, men hvis man skal se på det fra et fornuftigt synspunkt, så synes jeg egentlig, det er ganske fint, at de tager sig sin tid, fordi at det er en industri, og det er med et produkt, som er så sensitivt og følsomt over for sikkerhedsindustrien. Lige præcis, og meget følsomt over for hvad kan man sige, mislykkedes forsøg. Så hvis der skulle ske noget med de her pilotprojekter, hvor at lige pludselig at sikkerheden den brister, og Patriot One's PAT scan, som den hedder, der sidder i væggen, den lige pludselig ikke scanner de våben, som den skal, og der kommer en episode på nogle af de her venues, som de har pilotprojekter på, jamen så er det noget, der kommer til at afspejle sig i kursen. Så det er jo selvfølgelig med en vis risiko, men indtil videre, så de pilotprojekter, de har lavet, de har vist sig og være ganske fine, og den scanner de våben, som den skal, og det er jo positivt. Så hvis Patriot One kan være med til at højne sikkerheden i USA, hvor der har været mange school shootings efterhånden, og også nogle terrorangreb, så vil det jo være en solskinshistorie. Jeg tror måske, det vores lytter gerne vil høre, det var, at du beholder den. Det gør jeg. Tak. Det er nok den, som ikke rører nogen steder af alle dem, jeg har i min portfølje. Men Philip, hvor de andre har fået 250.000 kroner 1. januar, der fik du kun 100. Ja, det er nært. Jamen, der er nogen, der skal udfordres mere end andre. Du kører en lidt stram portefølje også. Der er lidt færre i din lidt færre aktier i, for det giver sig selv, når du har lidt færre cool kasse at flytte med. Du har Genmap, du har Patriot One, som vi var omkring. Du har Maha Energy. Kan du ikke lige selv læse dem op, så jeg ikke skal stå og kaste langsyn hen over dine skuldre? Og så har jeg JD.com og ITT, de to kinesere til sidst. Ja, så du har ryddet lidt op på det seneste. Cannabis røget. Jeg har i hvert fald, jeg har ryddet op, og jeg har også begyndt at handle lidt. Jeg fik jo kraftig høvl fra mine kære medværter herinde omkring, at jeg var så frygtelig kedelig, fordi at hver gang jeg var med, så var der ikke sket noget nyt. Så nu tog fanden ved mig, og jeg har både solgt X'erne, jeg har solgt Albemarle, og jeg har solgt Canopy Growth og Teva også endda. Så jeg har fået ryddet godt op ud fra min startposition, og er gået ind i nogle nye selskaber, og jeg... Fører sådan set konkurrencen, Philip Gunst? Det ved jeg ikke. Jeg ved stadig ikke, hvad Tom har, men jeg Tom fører har, i forhold. Vi havde ham med i går, Lars Persson. Ja. Var han omkring de 280? Ja. Hvor har vi dig hen, Philip? Ikke 280. Så mange penge har jeg ikke lavet. Jeg er oppe med 11%. Procentmæssigt 11%. Okay. Hvis vi har... Nu vil jeg egentlig give dem et teknisk tjek, men eftersom jeg ikke lige kan få øje på dem heroppe, så spørg Henrik Sørensen på vores... Facebook-side her, hvor vi altså livestreamer, og med Novo Nordisk ikke har lavet en lækker dobbeltbund, Lars Persson. Er der noget, der røg forbi din opmærksomhed? Nej, jeg synes bare ikke, den lå lige i samme område, men det kan der godt være. Nu skal jeg lige zoome ind. Vil du være? Ja, den er lidt synkron, med lidt god vilje kunne man måske nok sige, den ligger der. Det kunne han måske have meget ret i, men ja, og hvis man kigger tilbage i historien, så har den jo gjort det før, så man kunne med det gode samvittighed godt sige, at den var der. Det kommer an på øjnene, der ser. Det er det, helt sikkert. Og det er jo det, der er med teknisk analyse, det er jo, at man kan ikke sætte sådan to facitstreger under, og så kan man jo altid stå og der og pege fingre af hinanden og sige, jamen du sagde også og sådan noget. Så. Det er godt at have lidt mos på bagsmængden også, som jeg plejer at kalde det. Lidt erfaring at trykke på. Jeg glemte helt at spørge dig, Fibbe Gunst, hvad har du inde på din radar, når nu du er i handelsmode, og der er kommet lidt aktivitet i dig? Det er der. Nu skal du høre her, Pernille. Genmap er oppe med 10% i min portefølje, og jeg begynder så småt at kigge efter det exit. Jeg er jo blevet lidt mere stram i mine målsætninger, hvor jeg først på året måske var blandt andet med Teva lavet 25%. Så er jeg blevet lidt mere konservativ i min kursmål, så det vil sige, at de her 10%, jeg har i Genmap, det er ikke helt dumt, selvom at Helge Larsen nok vil bide lidt tænder af mig og sige, det er sådan en, man pakker ned i skuffen, og så kigger man igen næste år. Og Mogens Vad vil sige, den skal i 2000? Ja. Og sådan er vi så forskellige alle sammen, så det, jeg overvejer faktisk lidt at smide Genmap ud og sige tak for 10% på en irrationel marked og et psykologisk aspekt, der spillet ind ved den her nyhed. Og så er jeg begyndt at kigge lidt på bettingindustrien. Spændende. Jeg har sågar været i dialog med Mads Christiansen, vores faste betting-ekspert herinde. Gaming og betting. Og lige præcis. Han var jo med på telefonen for et par uger siden, da jeg også var herinde, så der lyttede jeg jo godt efter, og så fik jeg lidt råd fra ham her den anden dag. Og vi har fået for gamingstuen, har vi fået Better Collectives, dansk virksomhed, som har lavet IPO i Sverige. Ja, præcis. Så jeg begyndte at kigge lidt mod bettingindustrien, og det, der er egentlig afgørende der, det er jo, at først på år, der var der mange af de her bettingselskaber, der var relativt højt op, og mange af dem er nede med omkring 15-25% i år. Så det passer jo ganske fint med mine timings-ting at kigge lidt på grafen og se, om ikke jeg kan være heldig at finde noget bund der. Og der har jeg blandt andet Cherry AB og Leo Vegas på min watchliste. Cherry? Mm. Cherry, som i et kirsebær. Ja. Som er svensk noteret, som har været der. Det er ikke to svenskere. Ja, det ved jeg godt. Det er en dejlig navn. Igen, vi skal have noget svensk ind i den portefølje. Ja. Hvad hed den anden, Fibbe Gunst? Den hed Leo Vegas. Det er der, hvor hvad hedder han, Uffe Holm og Thomas Graversen og Nadia Nadim, de er frontfigurer her omkring VM. Fodboldspiller kender jeg. Den andre, dem er Uffe Holm, det er ham, komikeren. Nadia Nadim, hun er også fodboldspiller. Det var du også en, Uffe Holm, det er ham. Ham komikeren, der er lidt træls nogle gange. Whatever. Men du er i hvert fald begyndt at kigge på gaming, Fibbe Gunst. Vi to kommer til at tale sammen hele næste uge. Det er jo sådan, så der dykker vi meget mere i dine aktier og dine strategier. Du passer biksen, mens vi sender Lars Svendsen og have Persson på ferie. Der kommer til at være spændende ved det her studie også. Hvad siger du til mig? Det er bedre end fast. Vi er jo ikke sendt jer på ferie nu, Lars Persson, og heller ikke dig, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Godmorgen. Lav, en kommentar til regnskabet, helårsregnskabet, der landede her til morgen for Bang & Olufsen? Det var jo faktisk meget godt samlet set. Der er jo sådan nogle store forskydninger. Kineserne begynder at købe noget mere, og så ser det ud til, at de vil lave en offensiv i USA i storbyerne. Ja. Altså New York og Californien. Det er på BRO Play. Det er sådan det vigtigste, at Europa står i stampe. Men det er jo problemet med den som aktie, er jo, den er jo voldsomt dyr. Og så sidder de med en milliard tilbage fra, de solgte. Hvad var det, de solgte? Var det der... Ice? Solgte de Ice, eller hvad var det? Og bil. Det var deres bilautomatik. Ja. De vil ikke lave autobiler mere. Nej. Så, hvad hedder det? Der sidder de og kigger på en milliard. De skal finde ud af, om de tør bruge den i firmaet, eller de skal sende tilbage til aktionærerne. Men det gør jo, at den reelle rentabilitet er jo meget lav hos BRO. Mm. Det skal man altså lige huske, og hvis du tager 7,5 milliard og køber milliarder af en fabrik, som ikke går super duper, det er jo sådan lidt optimistisk synspunkt. Mm. Men det var da bedre, end man kunne frygte. Mm. Hvad med de her kinesere, som er til har gjort sig til over for BRO? Det er jo en, det du vil kalde en take-over-kandidat. Altså ikke nogen hemmeligheder, der hænger et til salgsskilt på Bang & Olufsen? Jo, men der er jo ikke noget til salg skilt, hvis du kan også købe mit hus. Det koster 15 millioner. En normal handel koster 4. Så det er jo sådan en, at der jo ikke... Kineserne har jo solgt ham, Sparkle Roll. Mm. Han har jo solgt sig ned til lige under 15 nu. Mm. Og det er jo, fordi han kan jo godt både regne og skrive, ikke? Så han sidder og siger, ja, ved du hvad, vi var oppe på... Han var jo oppe og snus til et eller andet sted mellem 20 og 25. Så han er jo klog nok til at sidde og sige, nu er det vist tid til, og hvis de på børsen er, så er I jo for at købe noget, så er dem få det, så kan han jo ligesom sætte sig i baghånd og vente på, at fuglen falder ned igen. Det er det, Philip. Lige et spørgsmål i forhold til regnskabet, Lav. Nu, de var ude at sige, at det var AV-divisionen, der performede lidt dårligere, end de forventede. Samtidig så har deres CEO været ude at sige, at det er Play, som skal drive væksten fremadrettet. Hvad tænker du i forhold til det? Kan Play drive al den vækst, som AV-divisionen nu kommer til at tabe? Ja, det er jo så spørgsmålet, hvor meget den kommer til at tabe. Den står jo i stampe, ikke? Men du kan jo sige, at den store idé, hvis man ser på, hvordan det sådan har gået, de har jo skiftet topchef også, ikke? Men det virker jo lidt som om, at man til at begynde med sagde, at Play skulle sparke løfte BRO og modernisere sig og få nye kunder osv. Og det var billigere varer sådan i lavsegmentet. Men det skulle så sparke, at man fik solgt mere af det andet. Mm. Altså, når de der folk bliver voksne, og ikke bare vil gå rundt med noget lort i ørerne og synes, det er sjovt, ikke? At så, og et par ørebøffer, så skulle de så købe det andet, og det virker lidt som om, man opgiver det, og siger, at det der, det er reelt set, det er sådan nogle, hvad hedder det, det bliver sådan ligesom et Steinway-fly, ikke? Og så hvad hedder det, det er det, vi skal leve af. Mm. Så jo, det er der en markant forskydning, men de har jo trods alt lidt, hvad kan man kalde det for, operationel frihed til det. Mm. Tror de du har på... en milliard, de kan bruge, hvis de vil. Tror du på Bang & Olufsen, Lars Svendsen? Nej. Mm. Gør du, Lars Persson? Ikke til 7 milliarder. Mm. Hvis den kostede 2, kunne vi tale om. Hvad siger du, Lars Persson? På den korte bane, ja, men om de kan holde kadencen og opfinde nye produkter, svært. Mm. Philip Gunst, du er sådan en yngre generation her. Jeg er glad for, at Lav kom ind med sit sidste indspark her med de 7 milliarder, det troede han ikke helt på. Og det er jo også det, der lidt er den kinesiske indkøber her, som var interesseret i Bang & Olufsen, var jo omkring, var det 71 kroner eller sådan noget, den lå i, da han var interesseret i at købe den sidst. Nu har vi altså en Bang & Olufsen, der ligger helt op i 161, og som laver inde på en markedsværdi på 7 milliarder. Spørgsmålet er, hvor meget upside der reelt set er herfra i tilfælde af, at de bliver opkøbt. Mm. Så jeg kunne måske godt forvente, at også på lidt længere sigt end ud over den kortsigtede bane, som Lars er inde på, at vi ser et tilbagefald. Mm. Lars Svendsen. Jeg mener, det højeste, han tilbød, var 81. Ja, ja. Rigtigt. Ja. Og det var der ikke rigtig nogen, der havde lyst til. Den leg ville de ikke lege. Det var jo egentlig meget godt set af aktionærerne, når nu de i dag kan sælge til en 160 eller 70. Jo, men omvendt kan du sige, at kineserne derude, at de er jo snedigere end sådan nogle bundrøv, vi har heroppe, der kigger meget firkantet på tingene. Ikke? Mm. At han er for ret til at sige, jamen ved du hvad, hvis jeg kan fordoble mine penge, han har sandsynligvis næsten 2,5 dobbelt sine penge. Mm. Ja. Så siger han, så vel og tak. Og så har du 15% af aktierne til salg igen. Og hvis der er nogen, der har lyst til at købe det, kan de jo få dem. Og så kan han jo selv sådan sige, jamen jeg vil da gerne sælge de her produkter for dem derude. Mm. Og det er de jo tunge til. Hvis ikke de har den dynamik, så går de helt i ked, ikke? Så han sidder jo lidt sådan på bagsædet og siger, ved du hvad, ja tak for det. Så kan vi tjene på det flere gange. Men det var jo rigtigt, hvad man sagde, at hvis han fik fingrene i det, så var det lidt for billigt, ikke? Altså, det kan man jo se bagklodskabens nu, altså, fordi at der har været vækst, og netop det er Kina, der driver det, ikke? Og det der med, at de skal ud i amerikanske store byer igen, man bliver jo næsten træt om øjnene, fordi det har vi jo haft før, altså, og jeg ved ikke godt... Ikke bare om øjnene, Lars Persson, men man skal rette helt kort. Og så ved jeg godt, det er nogle andre produkter, og nu må man også se, og man skal ikke være sådan en gammel tørvetriller, men ja, det er, vi har i hvert fald set det før, ikke? Og det er det, jeg mener, kan de blive ved med at finde nye produkter i Play, så er det meget godt. Således altså årsregnskabet for Bang & Olufsen, der er landet her til morgen. Lars Svendsen, vi mødes jo hen i studiet i morgen, og du har jo alle sejl oppe. Du har ikke noget at handle med og gøre godt med i din millionærklub-portefølje. Jeg synes, at der er noget knas på linjen. Er det på grund af det slik, I snakker om, eller hvad? Jeg vil sige, at Norwegian var... den har du været klemt inde med i mange minutter, kunne jeg høre på dig. Nej, ja. Jeg vil bare sige, at Norwegian, at han havde altså noget, der lignede, var det 450 millioner, som han sæbte hjem på reguleringer af alle mulige kontrakter. Og det var det, der gjorde, at han fik sit overskud hjem. Mm. Men det er jo så også godt nok, at han har fået det endvej rundt. Men altså, det kører hårdt for sig nok. Men hvad er det for nogle kontrakter? Er det sådan noget... Han har sparet... Benzin eller fuel, ikke? Okay. Ja. Og det er jo så lidt tricky. Og så er der jo et punkt, som jeg har bemærket, det er mærkværdigvis stiger vedligeholdelsesomkostningerne, ikke? Hans regnskab. Han køber også bare nyt. Ja, men tit kører du også en ny bil til værkstedet. Det gør du forhåbentlig aldrig, vel? Altså, min her, der 7-13, som jeg har haft et år, har jeg ikke sendt på værkstedet nu. Men, altså, når du udvider forretningen med 25%, så skal du også lige reparere lidt mere på det. Plus, at de skal faktisk indsætte til det. De periodiserer det jo. Ja, ja. Mm. Sådan, så de kan betale, når så hver tredje år eller sådan noget, så skal de jo have en lidt større omgang, ikke? Mm. Så du skyder efter kreativ bogføring? Nej, det siger jeg ikke. Men jeg siger altså, bare... kontant er vi ikke, Lars Persson. Vi lige moderere dit sprogbrug lidt, men som sagt, et tab sidste kvartal på Vejlebyen enige om lidt over 600 millioner norske kroner, altså vendt til et overskud på de 300 millioner norske kroner i løbet af 3 måneder. Så kan man jo sig selv... Ja, det er jo meget godt, men altså, det er jo også på en stor omstilling, og så var det det der forhold med, at det var regulering, ikke? Reguleringsposter. Men han løber stærkt. Han løber stærkt, og indtil videre, så det vi hørte er, at både Lufthansa og IAG, British Airways, løber efter ham. Det er i hvert fald, hvad jeg har hørt. Nej, IAG har jo sagt, at de har ikke snakket med dem i 2 måneder. Okay. Og vi ved ikke, hvad tyskerne gør, men jeg tror ikke, det værste, der kan ske, det er, når det siger mig, det er jo SAS, altså. Mm-hmm. Fordi ny ejer vil jo forandre det norske flymarked. Og det værste, der kan ske, det er jo ikke, at Lufthansa køber. Det vil nærmest være... de vil nok også have købe SAS, hvis de skulle. Men, ja. men det vil jo være, hvis der kommer Qatar eller en eller anden outsider. Eller ham her, hvad hedder de der, Etihad, eller hvad det hedder dernede, ikke? Mm. Nede i Arabien der. Det kunne være ham, der vores mand i Arabien kunne gå rundt og lige undersøge spørgsmål. Men det er jo det værste, der kunne ske. Det var en af de der kom. Hvorfor ville det være så slemt? Jo, fordi de har jo en helt anden regnebog. Og de har en helt anden udholdenhed, end de andre har. Mm. Det er jo... Var det ikke i gamle dage? De er jo også blevet presset, synes jeg da bare. Men ja, det kan det godt være. Nå, Svendsen, jeg smider dig alene nu, fordi vi mødes en hel time herinde i morgen. Kan du have en god handelsdag? Hej. Så vil det altså Lars Svendsen kigge nærmere på Bang & Olufsen og Norwegian derude med regnskab her til morgen. Lars Persson, mens jeg har dig. Søren, han vil gerne lige have dit tæk på svenske Alfa Laval og Volvo. Alfa Laval og Volvo. Ja, Volvo er begyndt at halte lidt. Ser ikke så sjov ud. De skal... Lad os bare bruge et andet lidt trænere udtryk. De skal stramme ballerne for ligesom at holde den kørende. Alfa Laval, de er ligesom nede og teste sådan en støttelinje, opadgående støttelinje. Den skal helst ikke bryde under 200, så ser den ikke så sjov ud, vel? Så det er det. Og Volvo, de har mistet momentum og ser noget vingeskudt ud, faldet tilbage og har en faldende trend, har mistet nogle procenter i år. Men altså, de kæmper jo med at få en el-Volvo, og nu snakker vi altså lastbiler og ikke personbiler. Den ser ikke så sjov ud. Har man den, så vil jeg måske overveje at tage noget gevinst i den. Og går man og drømmer om at købe Volvo, så vil jeg vente. Så. Vi har været omkring tekniske dobbeltbund i dag, Lars Persson, og nu siger du, at man har sådan en dobbeltbund, så fører normalvis til en stigning, og vi har kigget på Zealand Pharma, vi har kigget på Oriflame, vi har kigget på Coletta, vi har kigget på General Electric, der er interessant i den sammenhæng. Thomas, han spørger her, er der eksempler på dobbeltbunde, der ikke førte til en efterfølgende stigning? Ja, det kan man helt sikkert, men dem har man jo glemt. Nej, altså jeg vil sige, lige nu kan jeg ikke lige huske en, hvor jeg tænkte, at der var en dobbeltbund, jeg købte den, og så blev det noget scam. Men det skal jeg da gå hjem og lede i mit system, og så kan vi tage den måske i morgen. I morgen er det jo sådan, så at vi er her, og det er vi jo hver dag, og tager dig i hånden og fører dig ud på de finansielle markeder. Det gør vi med 9.05 og 10.00, og i morgen der åbner vi også telefonerne. Du kan ringe ind til os og stille spørgsmål. Der har jeg så Lars Persson og Lars Svendsen i studiet for sidste gang i 14 dage, fordi så smutter I på ferie, og så er det dig, Philip Gunst og mig, undertegnet, der kommer til at køre ballet i næste uge, hvor vi har noget bitcoin, vi har Helle Larsen, der kigger forbi, vi har en ny IPO, så har jeg ikke sagt for meget, og så får vi Thomas Tang fra Medium Invest også, så der er nogle små mellemstore aktier lagt i ovnen der, men alt det er jo først i næste uge, og i dag er det torsdag. Hvordan ser markedet ud, herr Gunst? Jamen, vi er faldet lidt tilbage fra, da vi startede programmet. Det danske marked op med omkring 0,5%. Sverige ligger uforandret, og det gør DAX'en nu, når vi skal sige det ordentligt. DAX, som vi ikke... DAX ligger op med 0,13%, så der sker heller ikke frygtelig meget. Nogle af de store aktier, som vi snakker om fra start af, blandt andet AP Møller, der steg flot på den her Goldman Sachs-anbefaling, er faldet lidt tilbage til kun at stige med 3% nu, kontra 4% fra start. Bang & Olufsen klarer sig dog stadig godt med op med 4%. Genmap ligger nogenlunde stabil, og så har vi Pandora, der falder tilbage med 2,67%. Som den steg også voldsomt i går, gjorde den ikke? Det gjorde den. Der var short-positionen, der blev lukket i går, var i hvert fald udmeldingen. Ja. Blandt analytikerne, og der kan man sige, det er måske meget naturligt, når en aktie stiger 6,5%, at vi så... tager lige lidt profit der. Ja, man kan sige, det der også er interessant med Pandora, det er jo, at vi har jo stadig lidt den her kabale, der skal gå op med, om Anders Kolding Friis, han får lov til at blive på den stol, eller om der skal ske noget nyt i Pandora. Så det er også interessant, og så har vi Odico, der stadig ligger... Ja, nynoteret Odico. Ligger stadig på mest omsatte hos Nordnet, og op med 9% igen, så den er op med omkring 400%. Vi vil gerne have nogle robotvirksomheder. Åbenbart. Den tager vi næste uge. Jeg kan høre, du har en høne at plukke der. Det er torsdag, og Bang & Olufsen er virkelig ude med regnskaber, og så er det altså i morgen fredag, at det er de store amerikanske banker, de for alvor sætter fod i den amerikanske regnskabssæson. De norske og svenske regnskaber kommer også til at vælte os lidt om ørene, og i næste uge får vi altså Danske Bank blandt andet med. Vi ses i morgen mellem 9 og 10. Pas på dine penge så længe.